إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. بے شک جن لوگوں نے ایمان کے بدلے میں کفر کو خرید لیا وہ اللہ کو ہرگز کچھ بھی نہ نقصان پہنچا سکیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا.